podejmować problematykę przeobrażeń formacji awangardowej. To jest tak naprawdę niedefiniowalne. Ja też przygotowując repertuar festiwalu, kiedy już był przygotowany i wiedząc, że jest stulecie awangardy, postanowiłam sięgnąć do myśli grupy twórców awangardy, tych początkowych, awangarda jako stanu umysłu. Moim zdaniem, jeśli ona jest, a wierzę, że jest w stanie umysłu twórców, uważam, że absolutnie nadal otwierają drzwi, absolutnie rozsadzają ściany i wyłamują przestrzenie. Na pewno nie mogą ich urzeczywistnić z powodu różnych uwarunkowań do końca. Natomiast ich umysły są awangardowe. Uważam, że umysł między innymi Strzępki, Klaty, Jarzyny wcześniej, Wardikowskiego, to są umysły awangardowe. A w tej chwili grupa młodych twórców. A Michał Kmiecik, odsądzany od czci i wiary przez wielu. Wciąż najmłodszy polski reżyser teatralny. Dokładnie. Uważam, że absolutnie mam takie przekonanie, to jest w stanie umysłu Krystian Lupa wcześniej. Ten proces jest cały czas, tylko on jest inny. Czasy się zmieniły. Nie możemy oczekiwać, żeby twórcy byli tak radykalni jak ci przed 100 laty, żeby no chociażby materia jest rzeczą podstawową, która definiuje, że materia jest częścią naszego życia. Twórca, jeśli pracuje nad dziełem, powinien mieć, chce mieć i ma do tego pełne prawo, jak najbardziej profesjonalne, godne, bezpieczne warunki życia. Tak, aby swój umysł, całe swoje jestestwo mógł oddać sztuce, poświęcić się dziełu, nad którym pracuje. Tak. Natomiast 100 lat temu, jak wiemy, materia była w głębokiej pogardzie. Nie mogli zarabiać, nie mogli. Natomiast na pewno ten stan w umyśle funkcjonuje. I są twórcy, którzy wybiegają do przodu, którzy są wizjonerami. Jak mówię, nie do końca z powodu różnych uwarunkowań mogą tę swoją wizję do końca urzeczywistniać, ale stan awangardy jest na pewno. No, mam nadzieję, że Państwo jednak rozstrzygną podczas rozmów, przynajmniej może po seminarium, ten taki dylemat, skąd rok 1917, skoro mamy 2017, to stulecie. Skojarzenia są istotne. Tak. To teraz zaproponuję intermedium. Ale byli twórcy, którzy uważali, że twórcy awangardy... Że Włodzimierz Lenin, tak? Nie, że trzeba, nie, że trzeba wojen, że trzeba wojen, żeby powołać nowe wartości, nowe estetyki, nowe prądy. No ale to było u futurystów w 909. Więc ale mi się wydaje, że przepraszam, bo to nie chodzi o powiązanie tego z Leninem, o powiązanie z pewną formą zmiany. Awangarda generuje zmianę. Tak. A to była zmiana też jakościowa, tak? Wszystko, nieważne jak to w tej chwili oceniamy, rok 2017 jest zmianą. I zaznaczenie tej zmiany w stulecie zmiany jest, myślę, też taką, aczkolwiek nie rozmawiałam z dyrektorem Suchanem, więc mówię to za siebie, ale myślę, że było też takim impulsem, który tu nim jako inicjatorem tego roku w jakimś stopniu i też kierującym wydarzeniami z pewnością kierował taka intencja. Za moment popowiadamy o ciągu dalszym programu festiwalu. Mam nadzieję, że zdążymy. Mamy jeszcze prawie godzinę, ale teraz zaproponowałabym intermedium. Otóż otrzymałam z Teatru Powszechnego w Łodzi wiadomość, że 12 marca w cyklu Sezon w Pięknie, no, też bardzo ładne nawiązanie tytułem do sezonu w Piekle Rimbaud, czyli tutaj też mam taki wątek awangardowy, poetycki. Tak. Ale co wydarzy się, pani dyrektor, 12 w sezonie w Pięknie? Będziemy mieć przyjemność drugiej odsłony cyklu, który powołaliśmy wspólnie z Piotrem Groblińskim, poetą, pisarzem, poetą bardziej. Zajmujemy się poezją. Prezentujemy sylwetki współczesnych poetów. Przywołujemy poetów, którzy odeszli. Dyskutujemy, siadamy przy stole i Emily Dickinson, to prawda? Tak, tym razem? Tak. Mhm. Tak. Tak. Do pierwszego spotkania podeszliśmy z pewną pokorą i jak zawsze, ale z lękiem. No właśnie, na ile w tym zapędzonym naszym życiu poezja jest blisko nas, na ile mamy potrzebę, żeby się spotkać w miejscu, jakim jest teatr, o porze dość dziwnej, bo popołudniowej, w niedzielę. I okazuje się, że pierwsze spotkanie przeszło nasze oczekiwania, albowiem była duża grupa odbiorców. I to jest bardzo, bardzo budujące, że mamy potrzebę wspólnego słuchania poezji, analizowania, rozumienia, dotykania, dzielenia się, że te tomiki poezji, które mamy przy łóżkach albo gdzieś poutykane blisko, czasami sięgamy po nie. W tabletach mamy teraz poezję. Teraz tak. No nie, jednak szelest jest. Chociaż tak, tablet też jest uzależniający. Niestety, jeszcze kilka lat temu mówiłam nie. A teraz tak. Mi się najbardziej podoba to, że on świeci. Tak, to prawda. Na oczy dobrze działa. Tak. No, a to, że takie poetyckie, duże spotkania mają sens, no to już Ania Dymna wiele lat temu udowodniła, otwierając pierwszy taki poetycki właśnie salon poezji w Krakowie w Teatrze Słowackiego. Ale teraz w ramach intermedium wspomnianego Monika Wierzbicka zaśpiewa Emily Dickinson i zaśpiewa nie w manierze bynajmniej balladowej. Emily Dickinson w Teatrze Powszechnym w Łodzi 12 marca, czyli w niedzielę. 12 marca też trzeci konkursowy spektakl na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. No to teraz o Bydgoszczy w Łodzi. Bardzo proszę. Tylko musimy troszkę przyspieszyć, bo mamy jeszcze parę spektakli do przynajmniej takiego podstawowego omówienia. Pani doktor Ewa Pilawska. Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy. To spektakl, a propos rewolucji. Tak, który zaprosiliśmy na festiwal. Tekst Jolanta Janiczak, reżyseria Wiktor Rubin. Ten tandem prezentował kilka lat temu na festiwalu Caryce Katarzynę z teatru w Kielcach. Tak, I z bardzo dużym powodzeniem. Tak, tak, tak, to prawda. I teraz będziemy prezentować spektakl o kobietach. No właśnie, historia bardzo piękna, wzruszająca, pouczająca, ukazująca zapomnianą historię rewolucjonistek, które odegrały ogromną rolę w czasie rewolucji francuskiej, o sile kobiet. Ona się też bardzo dobrze wpisuje w kontekst różnych wydarzeń, które mają miejsce u nas. Będę bardzo oczekiwać odbioru państwa. Jestem bardzo ciekawa tego spektaklu, bo jest on bardzo określony i zobaczymy. A spektakl z innego Teatru Polskiego, czyli Teatru Polskiego w Poznaniu, teatru, którym tak kieruje Maciej Nowak, częsty gość tej audycji, przyjedzie spektakl, oj, bardzo nieprzyjemny. Widziałam go. Nie sprawił on mi żadnej przyjemności, no ale zaprosili państwo, to znaczy, że no, absolutnie pasuje do tego festiwalu, ale pasuje właśnie od tej strony nieprzyjemnej. No ale też jest dobry po prostu, bo złych spektakli państwo oczywiście nie zapraszają. I to 18 marca. Bardzo proszę. Tak, Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii w reżyserii Grażyny Kani. To kolejna kobieta, zwracam tak uwagę na ten wątek seksmisji w teatrze. Ale to dobrze. Ja myślę, że to jest bardzo dobry wątek, bardzo pozytywny. Nie krytykuję, ale żartuję. W przekładzie Sławy Lisieckiej tekst, także ponownie będziemy mieć przyjemność obcowania z doskonałymi tłumaczeniami Sławy Lisieckiej. Spektakl bardzo ważny. Bardzo, bardzo myślę, że tematycznie ważny. Ja się bardzo cieszę, bo jest to pierwsza praca reżyserska Grażyny Kani prezentowana na festiwalu. To już się niefortunnie zdarzało. Ja kilkukrotnie przymierzałam się, ale z różnych powodów nie dochodziło do prezentacji. Zapewne już mi się budżet kończył albo terminowo jakoś tak było. To też reżyserka, która dużo czasu spędzała czy spędza w Niemczech. Ona dość rzadko reżyseruje w Polsce, ale istotnie, kiedy Maciej Nowak był dyrektorem Teatru Wybrzeże, była jego jedną z głównych reżyserek, bardzo ciekawa twórczyni. Historia wstrząsająca, pokazująca społeczeństwo, które nie chce przyjąć innego, nowego, bojąc się zaszczuwa. Ja mam zawsze problem z opowiadaniem o spektaklach, bo boję się, że to jest narzucanie pewnego mojego wizerunku. No ale jak zaprezentować program festiwalu? Po prostu zobaczyć, przyjechać, obejrzeć. Mówię o naszej sytuacji. Tak, tak. Aha, tutaj. Tak. Skoro chcemy jakoś państwa zaprzyjaźnić z festiwalem, jeżeli to się jeszcze nie stało, no to musimy parę przynajmniej tytułów przywołać i troszkę o nich powiedzieć, ale też zwrócić uwagę właśnie na tę grę między tym przyjemnym i nieprzyjemnym. Czy pan Arek jeszcze z nami jest? A jest. Nie zadałam mu żadnego pytania, a pewnie chętnie by odpowiedział. Ale będziemy teraz rozmawiać, panie Arku, o awangardzie dzisiaj. Więc tutaj ma pan jakąś szansę włączyć się do debaty pań. No właśnie, czy w ogóle możliwa jest dzisiaj? Czy możliwa jest dzisiaj awangarda? O tym będą państwo rozmawiali na festiwalu. Między innymi po seminarium, jak rozumiem. A w czasie seminarium pewnie padną jakieś ważne deklaracje na ten temat. Znaczy, ja tu chcę powiedzieć, jeżeli mogę, ponieważ jest to seminarium prowadzone przez pana profesora Ryszarda Kluszczyńskiego, który, jak wiemy, jest filmoznawcą, medioznawcą, kulturoznawcą, ale też kuratorem. I zaprosił bardzo szczególną osobę, zaprosił panią Izabelę Plutę. To jest pani, która mieszka we Francji, tam zrobiła doktorat, ale miałam przyjemność wysłuchać jej niedawno na pewnej konferencji. Zajmuje się bardzo szczególną rzeczą i myślę, że tu można zapytać aktora, jak to wygląda z pozycji aktora, czyli tymi momentami, kiedy teatr wprowadza nowe media, ale te nowe media właściwie zawłaszczają przekaz i odbiór. tworzą się jakby takie cyberspektakle, gdzie no, coraz bardziej zmienia się proporcja technologii do pierwiastku ludzkiego nawet w wymiarze. A w sztuce, którą często prezentuje profesor Kluszczyński jako kurator, też są zadawane takie bardzo ciekawe pytania, czy można na przykład z wyhodowanych tkanek zrobić artefakt, który jest przez czas okres wystawy odżywiany na przykład. Co się z nim potem dzieje. To są bardzo ciekawe rzeczy, bo to jest połączenie technologii, ale inaczej niż my tu siedzimy w studio i mamy przed sobą mikrofon, który nam pomaga z Państwem rozmawiać, a co innego, kiedy wszystko razem ze sobą, jak to jest takie modne słowo, teraz performuje. Tak? Więc ja jestem bardzo ciekawa tej dyskusji, bo dla mnie byłam mocno zaskoczona na konferencji, na którą byłam z Izą Plutą, bo spotkaliśmy tam bardzo młodych ludzi, którzy konstruowali hełmy dla widzów. To już nie nowa inicjatywa, ale ja byłam zafascynowana tą młodością tych 20-latków, którzy nam powiedzieli, że robią hełmy i widz będzie wkładał hełm i wybierał, czy podąża projekcją za Hamletem, Ofelią czy kimś innym i w tym momencie się będzie stawał, a projekcja, którą będzie oglądał, będzie mu wyświetlała następne postacie i będzie z nim podawać tekst, etc., co oznacza, że Arka Wójcika jako Hamleta nie zobaczę, tylko mogę zobaczyć siebie. I bardzo nas to zatworzyło wtedy, na tej konferencji, na której byłyśmy, bo zadałyśmy młodym ludziom pytanie, no dobrze, bo jeszcze była pani profesor Magdalena Raszewska z nami, zadałyśmy pytanie, no dobrze, ale to jest spotkanie zawsze, to jest spotkanie człowiek na scenie i człowiek na widowni i interakcja, tak jak właśnie widzimy to w Teatrze Powszechnym, na festiwalu i nie tylko. I ta reakcja jest tym sednem, co nas napędza, że chcemy iść do teatru. Więc bardzo jestem ciekawa, jak na tym festiwalu, na którym publiczność przychodzi tłumnie i jest aktywnym uczestnikiem, jurorem, taka rozmowa przebiegnie. Bardzo jestem tak. Czyli rozumiem, że awangardowość dzisiaj postrzegana jest jako aktywizacja technologii. No bo nic innego tutaj nie przychodzi mi do głowy. Ewentualnie mogłabym zaryzykować, zaraz myślę, że pana Arka naprawdę włączymy, bo myślę, że to jest też taki troszkę świat bardziej dostępny w męskiej wyobraźni. Nie wiem, tutaj taki ukłon czynię w stronę mężczyzn dzisiaj wyjątkowo. Więc za moment do tej technologii, do świata wirtualnego, do tej technologii VR i do tych okularów, które nas przenoszą w tę inną od realnej rzeczywistości. Ale też myślę, że to nie do końca... określa awangardowość teatru akurat. Myślę teraz o teatrze wyłącznie. Że bardziej awangardowym gestem czy takim posunięciem w teatrze jest na przykład zanegowanie teatru tradycyjnego, w takim rozumieniu tradycyjnym. I tutaj postrzegałabym właśnie Krzysztofa Garbaczewskiego jako takiego zwiastuna czegoś nowego w naszym teatrze, bo on zdecydowanie z moich obserwacji to wynika, odchodzi od tradycyjnego teatru, a zaczyna tworzyć coraz bardziej instalacje, czyli coś, co jest na pograniczu teatru i sztuk plastycznych, co pani z kolei Dominice jest bardzo bliskie. Więc tak. Jeszcze pani Dominika, a później pana Arka włączy. Ja tylko chcę powiedzieć, że też wykorzystuje media, no tak jak było w Iwonie, księżniczce Burgunda, którą zrealizował w Opolu, jeżeli dobrze pamiętam, to było i I film, i teatr. No tak, ale multimedialność, czy to jest awangardowym już dzisiaj? Mi się wydaje, że to już nie jest, bo to już się zaczęło. Czy jeszcze jest awangardowe? Nie jest dawno awangardowe i co po niektórzy tutaj nie padło, aczkolwiek mi przyszło do głowy później. W Polsce wyciągają multimedialność już od Wyspiańskiego, od protesty Lasa i Laodami. Ale też przy awangardzie też trzeba tutaj by było powiedzieć, że to Strzemiński też wystawił warszawiankę. Natomiast nie, ja myślę, że awangardowością będzie przekroczenie granicy obecności człowieka na scenie i wygenerowania, i to nie chodzi o hologram, tak, co jak wiemy, hologramy są w powszechnym użyciu w teatrze od dawna i to nie jest żadne nowum, tylko myślę, że to, że w spektaklu przestanie nam potrzebny być aktor i to jest dla mnie coś, z czym ja bym się nie mogła na przykład pogodzić, tak mi się wydaje, z pozycji, w której w tej chwili jestem, tak? No bo to nie będzie już teatr, może to będzie jakiś nowy rodzaj Rodzaj sztuki. Widowiska, nowy rodzaj, no, mi się wydaje, że poszukujemy nowego rodzaju widowiska poprzez te technologie. Niestety. Włączamy pana Arka bezwzględnie. Ale nie masz szans. Te nowe technologie mogą być tylko tak. Wyłącznie do dodatkiem. Ale to nie pan Arek, tylko przemoc. Pani dyrektor. Nie, bo to chyba nie masz szans, żeby nie, że no... Człowiek, człowiek. Znaczy ja się zastanawiam, nie pamiętam w niedzielę, jak oglądaliśmy Wszystko o mojej matce. Dla mnie ten spektakl był dużym przeżyciem. Widziałem go już, to był drugi mój raz. Było nas ogromna ilość. Było ponad 400 osób. Ludzie stali po bokach i ja miałem wrażenie, że ten spektakl mówi do mnie, tylko że ja jestem sam na widowni. To jest tak samo, jak robimy nasze produkcje teatralne w ramach festiwalu. To jest takie uczucie wchodzić na w trakcie premiery na scenę, czy przy Tango Łódź, czy przy Marsz Polonia, czy przy Mars Odyseja, czy Artyści Prowincjonalni, że tak naprawdę czuję się tą widownię, która nas pożera, która nas chce, która chce słuchać tych historii. Historii. Więc ja sobie nie wyobrażam tego, że nas nie ma, a poza tym tak nie, i tak, no nie, nie ma na, nie zgadzam się z tym absolutnie, ja zostanę. A poza tym jest też coś takiego, że mnie interesuje człowiek w teatrze. Nie zapomnę na festiwalu Ucho Gardło Nóż. Krystynę Jandę, czy później Krystynę Jandę z Danutą W. I tak mogę wycinkę, i tak mogę przywoływać te spektakle, i to są spektakle, w którym ja spotykam człowieka, z którym ja rozmawiam jako widz i wyciągam od nich historię, wyciągam od nich emocje i chcę, żeby te emocje ze mną zostały. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę, jesteśmy spokojni, bezpieczni, tak. Aktorzy Pani zadbają. Dyrektor teraz, tak? Bo odebrałam pani głos, żeby na moment uruchomić jeszcze pana Arka. Tak, ale ja tylko chciałam wtrącić zdanie. Ja jestem spokojna, że te wszystkie multimedia, dodatki, eksperymenty, bardzo ciekawe próby, które podejmują młodzi twórcy, pan Garbaczewski wspomniany, który absolutnie tworzy swój autorski teatr i on jest bardzo interesujący. Ale to jest dodatek do aktora. To ja nie podejrzewam, żeby... Nie mam nawet takiej obawy. Mhm. Tutaj możemy przywoływać oczywiście historię teatru przez stulecia. On bywał w różnych kryzysach i mierzył się, a zawsze wychodził z tych wszystkich prób zwycięsko. Nie podejrzewam, żeby jakiekolwiek urządzenia, techniki, hełmy czy cokolwiek, one mogą zbudować dodatkowe piętro, natomiast nie mogą zabrać istoty. Istotą jest zawsze temat i aktor, znaczy, i tekst. Tak, ale tak. Ja tym... I sztuka. I sztuka, sztuka, tak, sztuka. Tak, tak, tak. Sztuka. Ja myślę, że de facto te technologie nam przede wszystkim przepraszam, bo tutaj też wkracza mnie w moje pole, to też pytanie do aktora, że technologie jednak zmieniają sposób gry. Nie, no oczywiście. Bo I jak reżyser używa technologię, to jest bardzo istotne dla aktora. Oczywiście, że zmienia, ale ja na przykład jak już wykorzystujemy na przykład projekcje w przedstawieniach, to ja sobie zadaję jedno pytanie. Co mam zrobić jako aktor, jak projektor się zepsuje na premierze i na spektaklach? Jakby mam z tyłu głowy, my zostajemy na scenie, projektor może się spalić po prostu. To się zdarzają takie rzeczy. A to, że się zmienia, no to oczywiście, no bo to jest martwa tkanka tak naprawdę. To, że ja stoję, nie wiem, z Aleksandrą Listwan w Tango Łódź razem w duecie, razem z Grzegorzem Otrębskim, jesteśmy teamem, na którego jakby możemy liczyć na siebie. Ja nie ufam technologii, bo wiem, że ona może mnie zawieść. Mikroport może się zepsuć, kamera może się zepsuć, a moi koledzy są ze mną razem na scenie. I to jest najważniejsze. No ale też żyjemy w takich czasach, że mikroporty są nieodłącznym, stał się nieodłącznym elementem pracy aktora i one są powszechnie stosowane przez większość reżyserów. Aktorstwo się zmieniło, zmienił się znak, prawda? Państwo gracie zupełnie inaczej, szukamy innych środków. Tu też aktor musi być otwarty. Nie może powiedzieć... Oczywiście, że tak, bo my poszukujemy cały czas. Tak. Z tą technologią to tak jest. No, gdyby teraz nadajniki padły, to by nas nie było. Nas by nie było. Albo mikrofony nasze. Albo gdyby zgasło światło wszelkie, włącznie z zasilaniem tym awaryjnym. To jest temat wyjściowy blackoutu Marty Sokołowskiej i Katarzyny Kalwat. Spektaklu, który mamy kobieta nadzieję... Kobieta reżyseruje znowu. Tak. Kolejny kobiety. Mamy nadzieję, zamknie festiwal. Ja mówię, mamy nadzieję, bo zawsze te projekty, które są tworzone... To premiera będzie, tak. Słucham? Premiera, tak, tak. Zamykająca festiwal, ona jest jeszcze w trakcie intensywnych prób i jeszcze panie piszą tekst. Jak dziś rozmawiałam z aktorami, wszystko się rozwija w procesie. Ale to jest właśnie historia wyjściowa. A awaria, która miała miejsce w Turcji, kiedy padło zasilanie, nastała ciemność. Takie samo zdarzenie miało miejsce kiedyś w Nowym Jorku. I bardzo ciekawe badania wtedy przeprowadzono. Ludzie instynktownie wychodzili z mieszkań i szukali na przykład rodziny, przyjaciela. Chcieli sprawdzić, co się dzieje u rodziny, co się dzieje u osoby ważnej dla mnie. Okazało się, że szli po dwóch stronach ulicy i w ogóle nie odczuwali się instynktownie, mijali się. Bardzo dziwne zachowania ludzi. Tutaj Kasia Kalwat i Marta Sokołowska wyszły z tego tematu, ale chcą opowiedzieć o kondycji współczesnego artysty. Co się dzieje w stanie, jak w teatrze zgaśnie światło właśnie. Co byśmy musieli zrobić? Jaką przeprowadzić rozmowę? Czy rozmowę, która będzie opowiadać o nas, o ludziach sztuki, czy publiczność? Tak? Pani Dominika, bardzo proszę. No i będziemy w Teatrze Leszka Mądzik. Aż tak? Tak. Tak, no bo jak zgaśnie światło, no to będziemy w Teatrze Leszka Mądzika. Przepraszam, bo byłam na bardzo... bo rozumiem, że estetycznie spektakl nie będzie nawiązywał do Leszka Mądzika, ale... Nie będzie w ciemności. Nie będzie w ciemności. Tylko będzie o ciemności. Ale muszę państwu opowiedzieć o doznaniu też, ponieważ Leszek Mądzik to wszystko robi bez technologii, bez użycia technologii, co warto pamiętać. W Akademii Sztuk Pięknych jest jego obecnie bardzo ciekawa wystawa, gdzie zrobił taki black box, do którego się wchodzi i tam są fragmenty scenografii, o które się można otrzeć, je zobaczyć z bliska, co jest dosyć też ciekawym doświadczeniem, że można zobaczyć z bliska w ciemności. I zawsze jak na to patrzę, to tak sobie myślę, że to jest potęga wyobraźni i jemu jest właśnie technologia niepotrzebna do niczego. Żeby tą wyobraźnią zawładnąć, to też tak a propos ciemności, przepraszam, bo to nie a propos festiwalu. Ale a propos zainteresowań pani Dominiki Orionow, poznałyśmy się zresztą przy okazji Teatru Leszka Mądzika. Tak, no to dawno było. No właśnie, ale ten teatr tak troszeczkę może w uśpieniu. Leszek Mądzik, no już też coraz starszy jak my wszyscy. Niemniej jeszcze istnieje scena Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę pani, to jest dla mnie fenomen, bo to jest teatr, który funkcjonował w nurcie teatrów studenckich w latach 70. I wtedy, kiedy ten nurt przechodził wszystkie swoje kryzysy związane z sytuacją polityczną lat 80., ten teatr trwał. Kiedy przechodził kryzysy, powiedzmy sobie, estetyczno-ideologiczne w latach 90., teatr trwał. I teatr trwa nadal i bynajmniej Leszek Zygmuncik jest nadal aktywny, zarówno jako scenograf, jak i autor, bo właśnie 2 tygodnie temu dał premierę nową gorsetu tutaj w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest spektaklem innym. Co jakiś czas obserwuję, że Leszek się wyłamuje, wprowadza kolory, wprowadza odmienne granie w przestrzenią, bardziej granie na pewnych cieniach, półtonach, które załamują te przestrzenie zupełnie inaczej niż to było do tej pory. I także coś, to jest powiedzmy sobie pan po 70, ale nadal aktywny. I widzę, że ta witalność jego się napędza. I jak go tak obserwuję, jak się już znamy te wiele lat, to ja mu tego osobiście zazdroszczę i tego takiej siły, którą ma, czy jedzie, robi scenografię, będzie u nas w Łodzi robił w Teatrze Wielkim scenografię. Więc będzie. To są marzyciele, tak, to jest pokolenie wyjątkowych twórców. Oni mają pewną dziecięcość w sobie i jest to cudowne, naprawdę, i powinniśmy czerpać i cieszyć się, że są i że mają ten gen poszukiwania młodości, marzycielstwa. Tak jak Krystian Lupa, prawda, czy jego spektakle są wyczekiwane, każdy jest ważny. Każdy, nawet jeżeli one są różne, ale nie wszystkie są tak wybitne jak Wycinka, choć uważam, że w każdym z jego spektakli jest zawsze obszerny fragment, który jest wart tych kilku godzin i tematu, który podejmuje, podobnie z panem profesorem Jarockim wcześniej było. Cieszmy się, że ich mamy, mistrzów naszych. A właśnie, a propos mistrzów, będziemy mieć też na festiwalu pojedynek mistrzowski. Z Warszawy zresztą. Z Warszawy, tak. Teatr Narodowy i Garderobiany. To będzie, historia taka, można powiedzieć, stara i oczywista, i temat dotykający nas, ludzi teatru, pokazująca, a zarazem uniwersalna prawda o ludziach, ale pokazująca też, jak w soczewce nasze środowisko, na ile teatr nas wysysa, oszukuje, uwodzi, oddajemy mu całe nasze życie, potem zostajemy, patrząc na bohatera, starzy i samotni, z tym iluzorycznym światem, który dźwigamy na plecach, który jest naszym życiem, a zarazem jest naszą pętlą. Bardzo, bardzo wstrząsająca historia. No ale tutaj siłą są oczywiście młody reżyser, który podjął się pracy z aktorami, którzy na pewno są wymagający. Właśnie ciekawy, jak to wygląda od strony młodego reżysera, na ile jego praca jest może nie samodzielna, bo to jest złe określenie, bo pan Adam Saniuk jest reżyserem bardzo określonym, ale takie spotkanie na pewno z Janem Englertem i Januszem Gajosem przy tego typu tekście musi być fascynującą przygodą dla każdego reżysera. To poza konkursem naturalnie. Tak, mistrzowski pokaz. Przypominamy, 2 mistrzowskie pokazy. Krystyna Janda. Teatr Polonia. Matki i synowie. Matki i synowie. No właśnie, awangarda. Rozmawiamy o awangardzie, a myślę sobie, przecież ta historia, która zawsze, jednak taki temat zawsze budzi szerokie emocje. Jeżeli 2 mężczyzn, małżeństwo gejowskie, wychowuje dziecko, to jest dla części społeczeństwa przestrzeń niewyobrażalna. Prawda? Tak mi się wydaje. No tak teoretycznie można to przełknąć. Natomiast gdyby doszło do kontaktu bezpośredniego, tak zwanego, to myślę, że byłby pewien problem. To co, może zrobimy teraz sobie maleńką przerwę na kolejny utwór Jana A.P. Kaczmarka. Oczywiście jest to utwór filmowy. To muzyka do filmu Unfaithful z Richardem Gere i Dianą Lane. Muzyka oczywiście Jana Pekaczmarka, który też z Łodzią związał się w ubiegłym roku poprzez swój festiwal. No a my powracamy do festiwalu teatralnego sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych. Pozostały nam jeszcze dwa spektakle do omówienia, aczkolwiek jeden już przy okazji wyłączenia zasilania centralnego pani dyrektor wspomniała. Przypomnę, pani dyrektor Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi i zarazem tego festiwalu, pani Dominika Urjanow, która jest tutaj naszym mózgiem, czyli intelektualną stronę, że tak powiem, obsługuje. No i pan Arkadiusz Wójcik, który reprezentuje wymierający w teatrze męski gatunek. To co? To rozmawiamy jeszcze o dwóch spektaklach. Jeden będzie wyreżyserowany, został wyreżyserowany przez mężczyznę, więc zwracam honor. Zresztą nagrodzony. No, bardzo ciekawa historia, prawda? Z Łodzi, przepraszam, z Lublina do Łodzi przyjedzie. Tak. 23 marca na gościnnej scenie Opus Filmu. Przypomnę, Opus Film to jest ostatni bastion Łodzi filmowej. Piotr Dzięcioł, wybitna postać, niezwykły człowiek, charyzmatyczny, wizjoner, marzyciel, który postanowił ocalić fragment Łodzi filmowej. Przypomnę jeszcze producent Idy, czyli Oscary. No tak, tak, tak. Na Łąkowej są. To ważna postać dla Łodzi. Cieszymy się, że będziemy mogli ten spektakl zaprezentować u niego w hali, w Opusie, właśnie w Opus Film, ponieważ no, nie wszystko na naszej dużej scenie może się zmieścić. Będzie to punkt zero łaskawe w reżyserii Janusza Opryńskiego, Teatr Prowizorium z Lublina. Tak. Nagrodzony na Polskiej Komedii, czy dobrze pamiętam? Nie, chyba na Festiwalu Sztuki Reżyserii. Na interpretacjach w Katowicach, tak? Tak, chyba go nie było na Boskiej w ogóle, wydaje mi się. Tak, tak, tak. Tak, to bardzo, bardzo trudne zadanie, bo tekst niesamowity, a reżysersko, moim zdaniem, mistrzowsko potraktowany. No cóż, punkt zero, ten moment kulminacyjny, kiedy w naszym życiu, nawet jeżeli dzieją się rzeczy tragiczne, traumatyczne, one często paradoksalnie stają się siłą i źródłem budowania nowego, budowania nowych wartości, jakiegoś oczyszczenia. Bardzo polecam ten spektakl państwu. Mhm. Raz jeszcze z Łodzi. Przepraszam, do Łodzi, z Lublina, tak, z Lublina do Łodzi. Tak. Punkt zero, łaskawy Teatr Prowizorium. Tu też można powiedzieć, że to jest specyficzny teatr Prowizorium, tak. Że to nie jest teatr repertuarowy, klasyczny, z budynkiem, ze wszystkim. Jest to teatr też z nurtu teatrów awangardowych, kiedyś też zwanymi alternatywnymi, jeszcze kiedyś studenckimi, a teraz też czasami ofowymi. I że Janusz Opryński też jest specyficznym reżyserem. To że prawda. To też jest reżyser już innego pokolenia niż Borczuch. I też wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, co się dzieje na festiwalu, że zderzamy różnych reżyserów i że zderzamy pod kątem tego, co mówią w danym roku, czy jakie spektakle prezentują, i to zderzenie się buduje w kontekście tego, co jest dla teatru najważniejsze, czyli tego spektaklu, który istnieje w tym momencie, w tym czasie historycznym, i w tym czasie historycznym coś mówi do tej publiczności, i tak jest konstruowany ten festiwal z tych zderzeń, które kreują pani dalej te tematy. Więc to jest ciekawe, że młody reżyser ze starym reżyserem się spotkają i że to jest w Łodzi też mi się wydaje, że niektóre spektakle inaczej wyglądają niż w swojej naturalnym zestawieniu, w swoich naturalnych teatrach, i że to zderzenie kreuje zupełnie nowe sensy czasami. Myślę, że też dla artystów, którzy przyjeżdżają, to muszą się spotkać z tą publicznością, a publiczność łódzka zaczyna być coraz bardziej aktywna. To prawda i spotkania o tym znakomicie świadczą. Kiedy zaczynaliśmy ze spotkaniami po spektaklach, wprowadziliśmy je kilkanaście lat temu już. Pierwsze próby podejmowałam ze studentami teatrologii łódzkiej. Chciałam bardzo, abyśmy tworzyli wspólnotę i zachęcać jak największe gremia z Łodzi do współtworzenia tego festiwalu w jakichś różnych przestrzeniach, kiedy zamykam już repertuar, żeby właśnie każdy miał przestrzeń, która pojawi się i objawi czymś nowym, interesującym. Tematycznie jakby wszyscy jesteśmy tym tematem splątani wspólnym, czy kondycją, czy ograniczeniami artysty. Ale od wielu lat prowadzi spotkania Łukasz Drewniak i muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawa forma i obserwuję to, o czym pani powiedziała przed chwilą, że jest coraz większa grupa chcących zadawać pytania, interesujących się, drążących, analizujących. Czasami się pojawiają tak ciekawe pokłady, tematy. Naprawdę jest to bardzo ciekawe. Że dyskusje trwają tyle samo, co spektakl. Wszystko jedno, po spektaklu DOK dyskusja była dłuższa niż spektakl. No tak, ja pamiętam, tak, było to nieprawdopodobne. Tak, tak, tak, tak. Mhm. Ale no teraz po przecież Triumfalni to 3 godziny 30, o ile dobrze pamiętam, i półtorej godziny spektaklu, dyskusji po spektaklu. Tak. Więc można powiedzieć, że wyciskamy cytrynę do końca z tych artystów, którzy już do nas przyjechali. Ale to też jest trochę tak, że festiwal się rozlewa na całe miasto. Są wystawy, są koncerty, są panele, są seminaria, spotkania z publicznością. Naprawdę miasto żyje festiwalem, nie mówiąc już o różnych znakach, klubach. Gdzieś OFF jest z nami, OFF Piotrkowska, tam jest klub festiwalowy, drugi klub jest w bawełnie. Jest instalacja, którą przygotowuje Akademia Sztuk Pięknych z niezwykle zaangażowaną naszą koleżanką z działu marketingu, absolwentką historii sztuki Justyną Tomczak. Ona każdego roku organizuje instalację tematycznie związaną związaną z tematem festiwalu. I też mam dużą przyjemność, obserwując studentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy pod wodzą albo pani profesor Ewy Blum-Kwiatkowskiej, albo innego pedagoga te inspiracje tworzą. Teraz będą w przestrzeni awangardy. Chyba otwarcie jutro, czy pojutrze. Także dużo jest znaków w mieście i też ważnych tematów, które wybitni specjaliści współtworzą. No, ja zaproponuję... Jesteśmy w drodze, taki festiwal w procesie. Pani dyrektor, za 14 minut druga. Zaproponuję jeszcze jeden utwór, który przypomni twórczość filmową Jana Pekaczmarka. No i podsumowanie, czyli jeszcze powrót na moment do blackoutu i jeszcze moment może też o samej Łodzi i uruchomimy po raz ostatni pana Arka. Bardzo, bardzo mam miło, że pan z nami jest, także proszę nie traktować serio moich wycieczek w stronę mężczyzn. To teraz muzyka do filmu Total Eclipse Agnieszki Holland. No i tutaj poeta awangardowy Rimbaud i Verlaine w tym filmie pojawili się. Rimbauda wspominaliśmy przy okazji sezonu w piekle. Thank you. i mocny akcent na finał festiwalu, czyli ów wspomniany już przez panią dyrektor Blackout. Tak, Blackout to spektakl, który przygotowujemy wspólnie z Komuną Warszawa, z dyrektorem Laszukiem. On będzie miał swoją prapremierę na festiwalu. Później za czas jakiś zagramy w Warszawie. To jest historia, o której już opowiedziałam wcześniej, której inspiracją były te awarie, które nastąpiły z zasilaniem, kiedy następowała na ziemi ciemność. I, ponieważ Katarzyna Kalwat i Marta Sokołowska pracują w taki sposób, że przywołując chociażby Holzwege czy Reykjavik, powołują historie autentyczne do życia. One są punktem wyjścia i pretekstem, aby opowiedzieć o współczesnej kondycji, postawić pytania, w jakim jesteśmy momencie, ale te główne tematy, te główne zagadnienia będą wokół artysty. Ale Blackout, tu zwracam się do pana Arka, to nade wszystko wielka katastrofa systemów komputerowych. I to jest, bo to, że ciemno, to pół biedy, ale to, że no, pewnie połowa aktywności współczesnego świata wysiada przez to, bo jest sterowana przez komputery. Oczywiście. To jest tragedy. Tak, to by było chyba nasz prywatny koniec świata, bo ja pamiętam, był taki moment, w którym przyjechałem do teatru i zorientowałem się, że nie zabrałem ze sobą telefonu. I pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to wróciłem do domu po ten telefon, bo miałem wrażenie, że coś się za chwilę skończy. Bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawe rozważanie takie właśnie nasze teatralne, aktorskie, jak znaleźć się w takim świecie. Jak poszukać w sobie takich stanów właśnie w świecie, w którym się pozbawiamy tej formy komunikacji, która dla nas jest teraz normalnością. To prawda, bo oczywiście ciemność jest pewnym pretekstem, ale tu oczywiście wszystko. My mieliśmy dwa takie zdarzenia w teatrze. W trakcie spektaklu zgasło światło, była awaria na ulicy Legionów. W ogóle awaria tego kwartału. Ja, żeby było śmieszniej, byłam w Teatrze Jaracza wówczas na spektaklu i miałam wyłączony telefon i to mnie uratowało. Nawet śmiałam się do kolegów i mówię, słuchajcie, no naprawdę, na chwilę pójdę do konkurencji i już musicie robić takie rzeczy, żeby... I spektakl był przerwany, ponieważ światło awaryjne było oczywiście niewystarczające, ale nastąpiło poruszenie, bo cała dzielnica była ciemna, plus w teatrze ta ciemność jest tak intensywna, gęsta, dokładnie, okotarowanie, a tu jeszcze spektakl taki interaktywny. Drugiego, to było po kilku tygodniach, była podobna awaria, ale byłam wtedy w teatrze. Latarki, poczekaliśmy po 20-30 minutach włączono. To bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Będziemy mieć jeszcze koncert na zakończenie Piotra Roguckiego. Niezwykłej postaci. Aktora, artysty, muzyka. To takie moje marzenie też od pewnego czasu, aby pojawił się, bo na naszym festiwalu również odbywają się koncerty, a w tym roku będzie to wyczekiwany Piotr Rogucki. Czyli od wystawy do koncertu, a w środku spektakle, tak, oraz dyskusje. A teraz o Łodzi samej. No raptem mamy 2 minuty, ale pani Dominika miała ochotę coś powiedzieć o tym, że Łódź się rozwija. Ja tylko przeczytałam na e-teatrze, że 26 milionów złotych otrzymało z Unii Narodowe Centrum Kultury Filmowej na Edukację. Mówimy oczywiście o tym centrum w Łodzi. Czyli do przodu. Ja myślę, że to jest taki jakiś proces, który się zaczął kilka lat temu i dopiero powoli zaczyna przynosić owoce, bo wydaje mi się, że miasto, szczególnie po 89 roku, jakoś tak troszeczkę zniknęło nam z mapy kulturalnej. I z wyjątkiem może paru jakichś rzeczy istotnych, de facto było na uboczu jakby mainstreamu działań artystycznych. Szkoła, filmówka była. Filmówka, tak. Kultowe miejsce. Natomiast na całe szczęście w tym mieście zostali tacy ludzie, chociażby jako Pusfilm, czyli ludzie zakochani panicznie w tym mieście. I nie bez powodu tu jest słowo panicznie, bo to jest miłość powiązana z manią. I myślę, że w tej chwili to powoduje taką sytuację, że wraz ze zmianą estetyki miasta, wraz ze sprowadzeniem narodowych instytucji kultury, powoli zaczyna łódź jakby wracać do świadomości reszty, powiedzmy nie tyle świata, co Polski, że jest takie miasto i że to jest miasto bardzo ciekawe, różnorodne, gdzie posłuchać w różnych dziwnych miejscach ciekawe rzeczy można znaleźć, nietypowe, różnorodne, w takim znaczeniu też czasami mocno zaskakujące. I to mam nadzieję, że będzie dalej procentować. Myślę też, że festiwal jest dobrym przykładem instytucji, która trwa, bo to już jest instytucja, która generuje dalsze rzeczy, jak Centrum Komedii Opisania. Czyli to nie jest jednostkowy festiwal tylko raz, tylko de facto on się cały czas obrasta, przekształca i jest strukturą dynamiczną. I myślę, że to jest też tak, że zawdzięczamy to między innymi temu, że pani dyrektor Ewa Pilawska potrafi to wszystko scalić, trzymać, jeżeli mogę powiedzieć, za pysk. Jeszcze do tego wszystkiego wyszarpywać jakieś niesamowite środki, żeby to dalej cały czas trwało, więc to jest dla takich ludzi warto też mieszkać dalej w tym mieście. Warto być marzycielem tak naprawdę, ale Łódź pięknieje istotnie. Jest to miasto, które się zmienia na naszych oczach. Ja uważam, że jest jednym z piękniejszych w Europie i bardzo wielu wspaniałych ludzi przyjeżdża do Łodzi, aby pracować. Ja mam zespół fantastycznych, najbliższych współpracowników. Przyjeżdża na przykład codziennie mieszkający w Warszawie Miłosz Słota. Człowiek, który myślę jest przyszłością teatru polskiego. Ania Dolińska ma trochę bliżej, bo mieszka na Bałutach, ale przyjeżdża taksówką codziennie do teatru. Andrzej Jakubas przyjeżdża chyba tramwajem, czasami samochodem. Jest naprawdę grupa świetnych ludzi. Taka świetna drużyna jest w Teatrze Powszechnym, z którą można przenosić góry i miasto pięknieje i rządzą nim fantastyczne kobiety. Naprawdę, z wizją. Czyli jednak kobiety. Z charyzmą. Tak, kobiety górą. Tak. Kobiety górą. Kiedyś Tadeusz Słobodzianek powiedział, że to jest miasto kobiet, więc... Ziemia obiecana poza Ziemia tym. Obiecana. To ja bym prosiła, żeby jednak już muzyka pojawiła się w tle, Ewo. Bo utwór ma prawie 5 minut, a nie chcemy Wojtkowi Osowskiemu zabierać czasu. Bardzo dziękujemy. Tak musimy zakończyć, nie ma wyjścia. Szybko minęło, prawda? Tak, bardzo, no, bardzo, bardzo szybko. Obiecywałam, że tak będzie. Pani dyrektor Ewa Pilawska, dzięki. Bardzo dziękuję. Zapraszam do Łodzi. Dziękuję. Pani Dominika Morion. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi niezwykle miło. Mnie również. Było miło panią tutaj po raz pierwszy w tym studiu gościć i pan Arkadiusz Wójcik. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Barbara Marcinik, to ja jestem, Sylwia Hej oraz Ewa Wichrowska. Ja zapraszam na mini festiwal Teatrzyku Zielone Oko w Sopocie na żywo jutro, w sobotę i pojutrze. A w magazynie między innymi będziemy rozmawiali w niedzielę o nowej książce Jerzego Pilcha. Goodbye, tak zatytułowany jest utwór Jana Ape. Dobranoc.